شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون، خدایی که شما رو مثل گلها زیبا آفریده. عزیزای دلبندم، خیلی دوستتون دارم، خوشحالم که اجازه دادید باز هم امشب با یک قصه در خدمتتون باشم. باز آقا کلاغه اومده. چی میگی آقا کلاغه؟ ها؟ میخوای از بهاری گلگلی 10 ساله بگی؟ باریکلا. خب بگو، از تسنیم عزیز 3 ساله. بله، تسنیم چه اسم قشنگیه، نام چشمه است در بهشت. بله، از این دو خواهر میخوای بگی؟ بله، من اطلاع دارم که بابا مرتضی و مامان فاطمه چقدر این دوتا دختر دوست داشتنی رو دوست دارن. شما چیز اضافه میخوای بگی؟ خونگرم و دوستدار بچه هاست بهار جون. خب ما که اینا رو میدونیم، به مامانش هم کمک میکنه، با عروسکاش بازی میکنه. چی؟ بهاره نوشتن برای سخته آقا کلاغه؟ باز شروع کردی ها. مگه میشه بهاره ما نوشتن برای سخت باشه؟ مسواکم گاهی. نه، من دیگه اصلا نمیتونم بپذیرم. خواهش میکنم همون جور مسائل خوبشونو بگو. آره، عمه آرزو رو چقدر دوست دارن، دایی علی، عمو بهروز، عمو عباس، خاله زهرا، چقدر این بچه ها رو دوست دارن، خوش به حالشون. خب از تسنیم بگو. آره، 3 سالشه، عاشق شیره. چی؟ لجبازی میکنه؟ مسواکم نمیزنه؟ نه، آقای کلاغه، دیگه قرار نبود، دیگه قرار نبود. باز مثل این که نمره اینک شما یه مقدار نیاز به جابجایی داره، باید بریم پیش دکتر، چون تسنیم ما مسواک میزنه و حرف مامان بابا رو گوش میده. بهاره گل منم نوشتن رو با سختی انجام نمیده. نه، میخواد چاگرد اول بشه. بله، منم به عنوان عمه مریم میخوام براش جایزه بدم، به هر دوشون، دوستشون دارم، ماشاءالله. حالا میریم سراغ یه قصه قشنگ به اسم مسواک کوچولوی تنها. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. چند تا مسواک رنگارنگ بودن که توی جا مسواکی به خوبی و خوشی کنار هم زندگی می کردن. هر کدوم از این مسواکا با دندانهای یه نفر دوست بودن و هر روز حداقل یه بار همدیگر رو می دیدن. مسواک و دندانها هر وقت همدیگر رو می دیدن با هم صحبت می کردن. دندان ها از مسواکا تشکر میکردن که دوست خوبی براشون هستن و کمکشون میکنن که همیشه تمیز و خوشبو باشن. مسواکا هم از اینکه دندان ها اونا رو دوست داشتن و دلتنگشون میشدن خوشحال بودن. گاهی وقتا بچه ها دندان ها به مسواک ها از غذایی که صاحبشون خورده بود میگفتن و ازش میخواستن که حسابی تمیزشون کنه. مسواک ها با خوشحالی این کارو میکردن و دندان ها رو تمیز و براق میکردن. اما یه مسواک بود که هیچ دوستی نداشت، یعنی اصلا مال کسی نبود و هیچ کسی ازش استفاده نمیکرد. این مسواک کوچولو از صبح تا شب تو جا مسواکی بود و همیشه صبح ها و شب ها میدید که مسواک های دیگه برای تمیز کردن دندان های دوستاشون استفاده می شدن، کلی حرف برای هم داشتن. تا اینکه یه روز خسته شد و تصمیم گرفت اونجا رو ترک کنه و دنبال دندونایی بگرده که باهاش دوست بشن. مسواک تنها وقتی خواست از جام مسواکی بیرون بره، مسواکای دیگه ازش پرسیدن کجا میخوای بری؟ مسواک کوچولو. مسواک تنها و کوچولو گفت: همه شما دوستای زیادی دارین که همشون دندونای تمیزی دارن. شما هر روز اونا رو میبینین، اما من دوستی ندارم، تنهام، خسته شدم. مسواکای دیگه بهش گفتن: مسواک کوچولو، تو مسواک یه نوزادی. نوزادا که دندون ندارن، اگه کمی صبر کنی و دندونای نوزادی که تو مسواکش هستی در بیاد، میتونی هر روز بری اونا رو ببینی و تمیزشون کنی. مسواک کوچولو از این خبر خیلی خوشحال شد، رفت گوشه جام مسواکی نشست. اون تازه متوجه شد که قراره به زودی با یه بچه دوست بشه و دندونای اونو تمیز کنه. از اون روز مسواک کوچولو روز شماری میکرد که هرچه سریتر اون نوزاد کوچولو دندوناش در بیاد که بتونه سریتر دندونای اونو مسواک بزنه، باهاش دوست بشه و کلیم خوشحال بشه. عزیزای گلم، همه شما مسواک میزنین؟ بله، مسواکاتون تو جام مسواکی، توی دستشویی. به به، آفرین، مسواکام شما رو دوست دارن. بله، مسواکا بهاره رو خیلی دوست دارن، تسنیم عزیز رو دوست دارن. میگن این دخترها همیشه میان پیش ما، دندوناشونو مسواک میکنن. باریکلا، باریکلا به این دوتا خواهر نازنین. البته بعد از تقریبا یکی دو ماه هم نیاز هست که دندونها، بله، با مسواکای جدید روبرو بشن، یعنی مسواکای جدیدی بخریم، اونا رو کنار بذاریم، با این جدیدا کار بکنیم. انشالله که بله، همه شما رو یه روز ببینم یه جا توی پارک بزرگ، در حالی که میکندین دندوناتونم برق میزنه. خب دیگه شب بخیر کوچولو رو گوش بدین و منم از حضورتون یواش یواش خداحافظی میکنم. دوستتون دارم یه عالمه.